दृष्टि ने गुस्से में कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप कुछ ज्यादा ही समझदार हैं, लेकिन आपकी समझदारी मेरे सामने नहीं चलेगी, चाहिए यहाँ से। दिव्यांश जाने वालों में से नहीं था। दिव्यांश ने दृष्टि की बाजू पकड़ी और उसे खींचकर सोफे पर लेकर आया। फिर उसे सोफे पर बिठाकर बोला, मैं बस तुम्हें खाना खिलाने की बात कर रहा था। मैंने देखा तुमने दोपहर से कुछ नहीं खाया, तो चलो अब थोड़ा सा खाना खा लो। इतना कहकर दिव्यांश ने खाने की प्लेट से थोड़ा सा खाना लिया और दृष्टि को खिलाने लगा। दृष्टि मना करती रही, लेकिन दिव्यांश ने बहुत अच्छे से दृष्टि को खाना खिला दिया। खाना खाने के बाद दृष्टि ने कहा, मिस्टर रघुवंशी, आप भी खा लीजिए। दिव्यांश ने कहा, मुझे भूख नहीं है। दृष्टि मुंह बनाकर बोली, भला ये क्या बात हुई, आपने मुझे तो खाना खिला दिया और खुद नहीं खा रहे, आप भी खा लीजिए ना। दृष्टि के इतना फोर्स करने पर दिव्यांश ने भी थोड़ा बहुत खाना खा लिया। खाना खाने के बाद दिव्यांश दृष्टि के पैरों के पास बैठ गया और उसने अपना सिर दृष्टि की गोद में रख दिया। दिव्यांश के ऐसा करने से दृष्टि हैरान हो गई। उसे कहीं ना कहीं घबराहट महसूस हो रही थी, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग रहा था कि दिव्यांश किसी बात को लेकर परेशान है। दृष्टि ने धीरे से पूछा, क्या हुआ मिस्टर रघुवंशी, कोई प्रॉब्लम है? दिव्यांश ने कहा, दृष्टि, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? ये सुनते ही दृष्टि के दिल में एक अजीब सी धक हुई। दृष्टि कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर पूछा, बताओ ना दृष्टि, क्या तुमने मुझे माफ कर दिया? क्या तुम उस पल को भूल नहीं सकती जब मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की, जब मैंने तुम्हें बेइज्जत किया? दृष्टि अभी भी कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में कहीं ना कहीं पानी आ गया, क्योंकि उससे वो सब कुछ याद आ गया जो उसके साथ हुआ था। लेकिन दृष्टि ये भी जानती थी कि दिव्यांश ने उसे मनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, कितने ही घंटे उसके फ्लैट के बाहर खड़ा रहता था, कितनी बार उसे मनाने के लिए उसके पीछे आया था, कितनी बार शौर्य से भी लड़ गया था और कितनी बार अपने किए की माफी मांग चुका था। दृष्टि ये भी जानती थी कि इन सब में सारी गलती दिव्यांश की नहीं थी। दिव्यांश ने गुस्से में ही सही, लेकिन उसे कई बार जाने के लिए कहा था, लेकिन दृष्टि ही अपने भाई बहनों के चलते नहीं गई। दिव्यांश तो जानता भी नहीं था कि दृष्टि देख नहीं सकती, और जब उसे पता चला कि उसने अपने गुस्से के चलते एक अंधी लड़की का फायदा उठाया है, तो वो गिल्ट से भर गया। उसका प्यार अचानक ही दृष्टि के लिए जाग उठा। दिव्यांश ने अब भी दृष्टि की गोद से सिर नहीं उठाया, बल्कि अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, दृष्टि, मैं मानता हूँ कि जब मैं पहली बार तुम्हारे करीब आया था तो बहुत गुस्से में था, लेकिन अपने बच्चे की कसम खाकर कहता हूँ, उसके बाद जब भी तुम्हारे करीब आया, प्यार से आया था, चाहे नशे में था या होश में, और प्यार तो तुम भी मुझसे करती थी, तभी तुम पांचवें दिन मेरे पास आई थी। तुम इस बात को झुठला भी नहीं सकती कि उस दौरान तुम्हें मुझसे प्यार हो गया था। दृष्टि, तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मैं एक बोझ के साथ जीता रहूंगा, मुझे लगेगा कि मैंने तुम्हारे साथ गलती नहीं गुनाह कर दिया। प्लीज दृष्टि, कुछ तो बोलो। दिव्यांश की बात सुनकर दृष्टि के गाल पर आंसू लुढ़क आए। वो आज दिव्यांश के प्यार को महसूस कर रही थी, उसकी गिल्ट को महसूस कर रही थी। उसे समझ आ रहा था कि रघुवंशी फैमिली का बेटा, जिसने कभी किसी के सामने झुकना नहीं सीखा, जिससे मिलने के लिए इंडिया के टॉप बिजनेसमैन अपॉइंटमेंट लेते हैं, वो आज किसी छोटे बच्चे की तरह उसकी गोद में सिर रखकर माफी मांग रहा है। दृष्टि ने भरे गले से कहा, मिस्टर रघुवंशी, अगर मैं आपको माफ नहीं करूंगी तो आप क्या करेंगे? दिव्यांश ने कहा, तो मैं अपना सिर कभी भी तुम्हारी गोद से नहीं उठाऊंगा। ये सुनते ही दृष्टि के आंसू तेजी से गिरने लगे और दृष्टि ने अपना सिर दिव्यांश के सिर पर रख दिया। वो सिसकते हुए बोली, तो मैं कभी आपको माफ नहीं करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहते कि आप अपना सिर मेरी गोद से उठा ले। ये सुनते ही दिव्यांश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैल गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर अपने दोनों हाथों से दृष्टि का चेहरा पकड़ लिया और एक ही सेकंड में पूरे चेहरे को चूम लिया, फिर कस कर उसे गले लगा लिया। दृष्टि का रोना तेज हो गया। दिव्यांश ने आज दृष्टि को चुप नहीं करवाया। वो चाहता था कि शादी से पहले ही दृष्टि अपना दुख रजावत हाउस में ही छोड़कर चली जाए और फिर वो दृष्टि के साथ एक नई जिंदगी शुरू करे। दृष्टि रोती रही और दिव्यांश की पकड़ दृष्टि पर कसती रही। वहीं दूसरी तरफ सांझ भी शौर्य को ढूंढ रही थी, क्योंकि उसे भी शौर्य को अपनी मेहंदी दिखानी थी। शौर्य अपने कमरे में किसी से फोन पर बात कर रहा था और तभी सांझ कमरे में आई। शौर्य ने ध्यान नहीं दिया और वो अपनी बात जारी रखता रहा। शायद वो बहुत इम्पोर्टेंट कॉल थी। सांझ जाकर शौर्य के सामने खड़ी हो गई। शौर्य ने एक नजर सांझ को देखा और फिर हल्की सी मुस्कान पास कर दी। शौर्य जानता था सांझ उसे फोन पर बात नहीं करने देगी, इसलिए वो बालकनी में चला गया। सांझ शौर्य के कमरे में ही इंतजार करती रही, लेकिन शौर्य नहीं आया। सांझ भी फिर शौर्य के पीछे पीछे बालकनी में चली गई और अपनी मेहंदी दिखाते हुए बोली, सांझ ने मेहंदी लगाई है। शौर्य ने उसे चुप रहने का इशारा किया, लेकिन सांझ के दिमाग की हालत ऐसी नहीं थी कि वो शौर्य की बात समझ सके, और उसने फिर से कहा, देखो शौर्य, सांझ ने भी मेहंदी लगाई है। सांझ ने मेहंदी लगाई है, सुंदर मेहंदी लगाई, सांझ भी शादी करेगी। शौर्य सांझ से इरिटेट हो रहा था, इसलिए वो फोन लेकर कमरे में आ गया और सांझ भी पीछे पीछे चली गई। शौर्य ने अब गुस्से में सांझ को कमरे से जाने का इशारा किया, लेकिन सांझ वहीं खड़ी रही और बार बार शौर्य के सामने जाकर अपनी मेहंदी दिखाने लगी। शौर्य अब बहुत ज्यादा इरिटेट हो गया, क्योंकि वो फोन कॉल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था। शौर्य ने जल्दी से फोन अटेंड करके फोन कट किया और सांझ को देखकर गुस्से में बोला, तुम्हारे अंदर अकल नहीं है? कहा ना मैंने जाओ यहाँ से, जाती क्यों नहीं? तभी एक सर्वेंट ने नॉक नॉक किया। सर्वेंट के हाथ में सांझ का टेडी बेयर था, जिसे वो सांझ को देने आया था। सांझ टेडी बेयर को छोड़ती नहीं थी। शौर्य ने उस सर्वेंट को देखा तो उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो गया। शौर्य ने टेडी बेयर लिया और सर्वेंट को घूर कर देखा और सर्वेंट वहां से चला गया। शौर्य ने टेडी बेयर लाकर सांझ के सामने उसे फाड़ते हुए गुस्से में कहा, अब जाओ यहाँ से और आइंदा मेरे कमरे में मत आना, समझी? शौर्य ने सांझ को इतनी बुरी तरह से डांट दिया था कि सांझ की आंखों से आंसू आ गए। सांझ जब से रजावत हाउस आई थी उसे किसी ने भी किसी बात के लिए नहीं डांटा था, लेकिन आज शौर्य ने सांझ को बहुत बुरे तरीके से डांट दिया था। सांझ के दिमाग की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसे इतना समझ आ रहा था कि शौर्य उसे डांट रहा है। सांझ ने अपने फटे हुए टेडी बियर को उठाया और उसे अपने सीने से लगाकर चुपचाप रोते हुए उसके कमरे से चली गई। उसके जाते ही शौर्य ने गुस्से में अपना हाथ दीवार पे दे मारा। वो सांझ पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, लेकिन उसका कॉल सच में बहुत इम्पोर्टेंट था। वहीं दूसरी तरफ हर्षवर्धन सबको लेकर रघुवंशी मेंशन आ गया था, लेकिन उन सब के साथ शिवाय नहीं था। हर्षवर्धन जानता था शिवाय कहाँ होगा, और अब हर्षवर्धन रिएक्ट नहीं करना चाहता था। हर्षवर्धन और हीर अपने कमरे में चले गए। हीर ने अपने हाथों में मेहंदी लगाई हुई थी, जिसकी वजह से उसने अपने हाथ थोड़े से हवा में उठा रखे थे, जिसे देखकर हर्षवर्धन थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर कहा, हीर अब तुम्हारी मेहंदी सूख गई होगी, हाथ धो लो। हीर ने कहा, हाँ पियू की डैडी, मेहंदी तो सूख गई, लेकिन अब मैं सुबह ही अपने हाथ धोऊंगी। हर्षवर्धन ने कहा, सुबह क्या हो जाएगा, अभी अपने हाथ साफ करके आओ। हीर थोड़ा सा हर्षवर्धन के नजदीक गई और बोली, पीहू के डैडी क्या हुआ? इस पर हर्षवर्धन ने मुंह बनाकर कहा, मुझे मेहंदी की खुशबू अच्छी नहीं लगती, मेरे सिर में चढ़ती है, प्लीज तुम हाथ धोकर आओ। हीर ने अपना एक हाथ हर्षवर्धन के सीने पर रखकर कहा, आप महसूस करेंगे तो खुशबू ही आएगी। हीर के इतना नजदीक होने से हर्षवर्धन का मूड ठीक होने लगा। हर्षवर्धन ने हीर के गाल पर किस करके कहा, वैसे मैंने आज तुम्हें सुबह से कॉम्प्लीमेंट नहीं दिया, लेकिन तुम सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी, ये कलर तुम पर जचता है। हर्षवर्धन के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर हीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हीर के मुस्कुराने से अब हर्षवर्धन से कंट्रोल नहीं हुआ और उसने हीर के होंठों को कैप्चर कर लिया। थोड़ी देर बाद दोनों ही बेड पर एक दूसरे को महसूस कर रहे थे। हीर की सूखी हुई मेहंदी के टुकड़े पूरे बेड पर बिखरे हुए थे। वो मेहंदी हर्षवर्धन और हीर के प्यार की गवाही दे रही थी। कुछ वक्त एक दूसरे के साथ बिताने के बाद हीर को थकावट हो गई और वो हर्षवर्धन के कंधे पर सिर रखकर सो गई। हर्षवर्धन कुछ देर तक हीर के चेहरे को ही देखता रहा, फिर उसने झुककर हीर के माथे को चूम लिया, फिर उसने हीर को अच्छे से कवर कर दिया, फिर बेड से उठकर अपने कपड़े पहन लिए और लैपटॉप उठाकर स्टडी रूम की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ विराज अपने कमरे से निकलकर धीरे से वीरा के कमरे में गया। वीरा अपने भाई के साथ उस कमरे में सो रही थी। विराज धीरे से वीरा के पास गया और उसने धीरे से वीरा का हाथ पकड़कर देखा तो वीरा के हाथों पर मेहंदी लगी हुई थी और उसमें वीरा लिखा हुआ था। विराज कुछ देर तक वीरा को ही देखता रहा और फिर उसने मेहंदी की कीप लेकर वीरा के नाम के आगे जे लगा दिया। जे लगाकर विराज ऐसे खुश हो रहा था जैसे उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली हो। आखिर उसके लिए जंग ही तो थी कि उसने सोई हुई वीरा के हाथ में मेहंदी लगा दी और वीरा को पता भी नहीं चला। विराज फिर थोड़ा सा वीरा के चेहरे की तरफ झुका, उसने एक छोटी सी किस उसके माथे पर की, फिर घूमकर अवनीत के पास आया और फिर अवनीत के बालों पर हाथ फेरा और फिर चुपचाप वीरा के कमरे से चला गया। विराज जब कमरे से बाहर आया तो चार पांच कदम ही चला था कि हर्षवर्धन से टकरा गया। हर्षवर्धन से टकराते ही विराज के चेहरे की हवाइयां उड़ गई। हर्षवर्धन ने हल्के गुस्से में कहा, रात को उल्लू बनकर कहां घूम रहा है, सोना नहीं है? हर्षवर्धन की नजर विराज के हाथ पर गई जिसमें मेहंदी की कीप थी। हर्षवर्धन को देखकर विराज ने अपनी मेहंदी की कीप छुपानी चाही तो हर्षवर्धन ने कहा, सिर्फ मेहंदी की कीप छुपाने से कुछ नहीं होगा, जाकर वीरा को प्रपोज कर दो, अगर उसने हाँ कर दी तो मैं लगे हाथ तेरे भी हाथ पीले कर दूंगा और अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाऊंगा। विराज ने भी जब हर्षवर्धन के चेहरे की तरफ देखा तो हर्षवर्धन के गले से लेकर गले के नीचे तक हीर की सूखी हुई मेहंदी लगी थी, जिसे देखकर विराज को समझते हुए देर नहीं लगी कि हर्षवर्धन क्या करके आया है। विराज ने अपना एक हाथ बढ़ाया और हर्षवर्धन के गले से मेहंदी झाड़ते हुए कहा, चाचू पहले जाकर अपनी मेहंदी साफ कर लो, मेरे हाथ बाद में पीले करना। हर्षवर्धन भी था तो अपने भतीजे का चाचा ही, उसने भी कमेंट मारते हुए कहा, मेरी मेहंदी मत झाड़, बल्कि कोशिश कर कि ये मेहंदी तेरे गले पर भी लग जाए। कब तक मेहंदी की हाथ में लिए घूमेगा? इस पर विराज ने कहा, चाचू जब तक उसकी स्टडी कंप्लीट नहीं हो जाती मैं उसकी और उसकी पढ़ाई के बीच में नहीं आना चाहता। हर्षवर्धन ने हंसकर कहा, हाँ वैसे भी तेरी हरकतें कुछ कुछ बंदर जैसी हैं। क्या बता तू बंदर बनकर उसकी किताबें फाड़ दे और वो बेचारी फैशन डिजाइनर बनती बनती रह जाए। हर्षवर्धन की बात सुनकर विराज ने गुस्से में हर्षवर्धन को देखा और हर्षवर्धन ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तू कन्फर्म तो है ना कि तुझे उससे प्यार हो गया, कोई डाउट तो नहीं है? क्या विराज वीरा से अपने प्यार का इजहार करेगा? क्या दृष्टि और दिव्यांश का प्यार ऐसे ही बना रहेगा?